राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 11 अप्रैल 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारी भैया एक ही बात है, अरे बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अभी जिस शरीर में हम बैठे हैं ये शरीर रहेगा नहीं, सूर सूक्ष्म कारण बदल जाएगा और भगवान नहीं बदलेंगे और आप नहीं बदलेंगे। आप 84 लाख दुनिया में जाए तो आप बदलेंगे ना, आप तो वे के वे रहेंगे, ऐसे ही बदल जाएंगे। तो वे के वे रहने वाले आप हो, वे के वे रहने वाले भगवान है, उनके साथ संबंध बना रखो, शरीरों के साथ संबंध नहीं रहे। सीधी सरल बात एकदम, शरीरों के साथ आप हम नहीं रह सके। बच्चे थे बच्चे के लिए जवान हो गए, बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, मर गए, ये प्रत्यक्ष देते प्रत्यक्ष बदलना। अरे भगवान भी कभी जो सतयुग में थे त्रेता में द्वापर में कली में भी भगवान भी, अरे आप भी हो तो आप और भगवान एक शरीर बदलता है प्रत्यक्ष, ये आप नहीं हो। इतनी कृपा कर दो हम शरीर नहीं है, जो मिलता है पिछड़ जाता है वो हमारा नहीं होता। अब एक बात ऐसी पक्की है, समझे दो, जो चीज मिलती है पिछड़ जाती है वो हमारी नहीं होती। पहले से मिले हुए हैं पिछड़ते है ही नहीं, वो भगवान हमारे, ये मिलने पिछड़ने वाले नहीं है। शरीर सब मिलने पिछड़ने वाले, सभी मिलने पिछड़ने वाले एकदम, और कोई मिलने पिछड़ना नहीं। भगवान वे के मेरे आप वे के मेरे, शरीर कई बदल गया, 84 लाख दूरी हो गई, लाखों शरीर बदल गए, पर आप नहीं बदले, आप और लाखों से बदल गए, संसार बदल गया, परंतु भगवान एक वही है। तो भगवान आप एक हो और शरीर और संसार एक, शरीर और संसार एक और भगवान और आप एक। इतनी बात, इतनी जरूरी, हम भगवान के, भगवान हमारे। आप कितने नीचे चले जाएं, दुर्गति में चले जाए, धर्मों में चले जाए, 84 लाख में चले जाए, तो भी भगवान साथ में रहेंगे, सोचेंगे नहीं। शरीर साथ में रहेगा ही नहीं बिल्कुल, तो साथ में रहेगा ही नहीं, वो हमारा नहीं है, और साथ में रहेगा सदा वो हमारा। इतनी बात है, भगवान को अपना मानो और अपना नहीं है। इतनी बात केवल इतने सब लेना छोटा बड़ा बूढ़ा सबके लिए भाई बहन सबके लिए भगवान हमारे एक आप भगवान के हम भगवान के और शरीर और संसार बदलने वाला है सब संसार बदलने वाला है यहाँ जंगल था जंगल फिर इतने बड़े हो गए हमारे सामने लगाए जंगल था सब तो हमारे सामने कितने बड़े बड़े पेड़ हो गए ऐसे सब बदल जाते सब शरीर सब के बदलते ये घास फूस बदलता है वृक्ष बदलते हैं नदियां नाला बदलते हैं नदी का भरण आता है पुराण में वह नदियां नहीं है इस वास्ते हमारे भगवान है हमारे हम भगवान के हैं भगवान के साथ आप एक हैं ये आपके साथ भगवान एक हम भगवान के हैं इतना मान भाव नहीं मानना हो तो भगवान से रोक दो प्रार्थना करो कि हमारा बात तो सच्ची है मैं माने नहीं है हम मान सकते नहीं कृपा करो तो भगवान माने सुनते सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह भवन झटी जाए सच्चे हृदय से तो आप भगवान के हैं भगवान आप गए सदा साथ में रहेंगे आप नरकों में जाए तो ही भगवान रहेंगे साथ में स्वर्ग में जाए तो ही बड़ी भारी यात्रा में जाए तो ही भगवान साथ में कण कण में सब जगह भगवान उसके साथ आप है आपके साथ भगवान है वे कभी बदलते नहीं बदलेंगे नहीं बदल सकते नहीं सर सर्व समर्थ होते हुए आपसे अलग हो सकते होने की सामर्थ्य नहीं भगवान में ऐसी बात है और भगवान को अपना मान लो इतनी बात भगवान हमारे मवैवांश हो ईश्वरांश जीव बनासी सदा भगवान के सदा भगवान हमारे चेतना मनुष्य सुखराशि उसने खुद ने शरीर को अपना माना है तब से दुख पाता है और सच्ची बात मान ले आज दुख मिल जा आज ही अभी अभी अब मिल जा हम भगवान है भगवान हमारे सहज सुखराशि चेतन अमर सहज सुखराशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि हम भगवान ने भगवान हमारे एकदम हम भगवान ही भगवान हमारे एकदम सच्ची बात हम भगवान के हैं अब भगवान को ही पुकारो उसकी कृपा से हो जाएगा ये जो सत्संग का आयोजन हुआ है ये भगवान की मर्जी से हुआ है आप ही हमारी ताव से नहीं हुआ ये बिल्कुल सच्ची बात है वो एक नारा है तो वो एक बताने के लिए हुआ है तो मान लो भगवान और क्या प्रयोजन है भगवान हमारे हम भगवान के दर्शन एक बार श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा से और दृढ़ता पूर्वक भगवान हमारे एक बार बात एक बार ही होती है कन्यादान एक बार ही होता है भाई भाई का बंटवारे एक बार ही होता है और देने की बात एक बार ही होती है दिन कहानी सदस्य दिन बात एक बार तो भगवान हमारे यहाँ एक बार इसमें अभ्यास की जरूरत नहीं है। एक बार गोद जाते हैं आप तो गोद वाली माँ माँ है हमारी, गोद वाली पिता पिता है, ये कन्या छोटी कन्या है, पिता कन्यादान देता है, पिता माता है पिता, वो कन्यादान करने पर वो उसी गोत्री हो जाती है, जिस गोत्र दी हो उसी हो जाती है सदा ही, एकदम सच्ची बात। इस बात को कीर्तन करो तो हम भगवान का कहते हैं मेरे भगवान है, सब कैसे है, माँ के 10-12-15 पुत्र हो सब कैसे माँ मेरी, सबका अकल होता पूरा, अरे पूरी माँ है, माँ का ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो, पूरी माँ है, आपकी माँ पूरी, हमारी माँ पूरी पूरी, आप हम 10 आदमी हो माँ एक है, और ऐसा नहीं होता, पूरी माँ पूरी की पूरी मेरी है, आप कह रहे तो हमारी है, 10 बेटा कह देते सच्ची बात है एकदम, ऐसे भगवान हमारे हैं, चाहे हम कितने हो जाए।